یا سیدی، آپ نے اپنے نئے رسالے صبح بہاراں کے آخر میں جشن ولادت منانے کی نیتیں ارشاد فرمائی ہیں، برائے کرم ان کی وضاحت بھی ارشاد فرما دیں۔ بخاری شریف جو سند کے اعتبار سے قرآن پاک کے بعد مانی جاتی ہے، اس کی سب سے پہلی حدیث نیت سے متعلق ہے، اور اس حدیث کا مشہور حصہ یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو جیسی نیت ویسی مراد۔ اور شریعت کے بے شمار احکام نیتوں کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں۔ یہی نماز کوئی اللہ کے لیے پڑھے گا تو اس کے لیے جنت کی بشارتیں، اور اگر یہی نماز کوئی دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھے گا، میں اللہ کے لیے اس کی نیت ہوگی نہیں کہ دوسرے دیکھیں مجھے نمازی سمجھے، تو اب نماز میں وہی انتقالات کر رہا ہے، حرکات کر رہا ہے، لیکن اب یہی نماز جنت کے بجائے جہنم کا حقدار بنا دے گی، تو نیت سے بات بالکل بدل گئی۔ تو اسی طرح تمام اعمال میں، روزہ کسی نے رکھا اللہ کی رضا کے لیے تو جنت کی بے شمار نعمتوں کی بشارتیں، یہی روزہ اگر اس لیے رکھا کہ لوگ روزہ دار کہہ کر عزت کریں تو اب جہنم کا حقدار بن جائے گا، جنت تو دور کی بات، تو نیت۔ تو اسی طرح اس صبح بہاراں کو لے لیجیے، جشن ولادت کو لے لیجیے، جھنڈا اس لیے لے کر آپ آئے کہ لوگ آپ کو عاشق رسول کہیں گے، داد دیں گے کہ یار یہ تو عاشق رسول ہے، جھنڈا لے کر پہنچ گیا، شرماتا نہیں ہے، دوسرے تو شرماتے ہیں جھنڈا لے رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس نیت سے لائیں گے تو آپ جشن ولادت منانے والے تو ہوئی نہیں، تو ریاکاری ہوئی اور اس کی تباہکاری اس میں ہے، اور جہنم کی حقداری ہے، ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ اور اگر یہی سبز پرچم آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں لے کر آئے ہیں، اور جو نیتیں بیان کی گئیں وہ نیتیں بھی اگر آپ نے کی ہیں تو ثواب مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ مثلا یہ نیت کہ سب کو پتا چل جائے گا میرے جھنڈے لینے سے کہ الحمدللہ ربیع النور شریف کی آمد ہو گئی ہے، تو یہ ثواب مل گیا۔ پھر یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے آپ کا دل خوش ہوا ہے، اس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آپ جھنڈا لے کر نکلے، یہ دوسری نیت کا ثواب مل جائے گا۔ مزید یہ نیت بھی اگر کی تھی کہ مجھے گنبد خضرا سے پیار ہے اس لیے میں نے جھنڈا بھی سبز رنگ کا اٹھانا ہے، اس نیت کا بھی ثواب ملے گا۔ جیسے سبز امامہ، امامہ تو ویسے مطلقاً امامہ شریف سنت ہے، اگر کوئی سبز امامہ اس لیے پہنتا ہے کہ فی الحال گنبد خضرا کا رنگ سبز ہے تو مجھے گنبد خضرا سے پیار ہے اور سبز امامے میں اس سے مناسبت ہے، تو اس مناسبت کی نیت کا مزید ثواب ملے گا، نہیں امامے کا تو ثواب ملے گا، اس رنگ کی تعظیم کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو نیتوں کی بہاریں بہت ہیں، اس کا میدان وسیع ہے، البتہ نیتوں کے کرنے کے لیے علم نیت ہونا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ گڑبڑ بھی ہو جائے، امکان ہے۔ اللہ کرے کہ مجھے توفیق مل جائے کہ فیضان نیت، فیضان سنت کا ایک باب فیضان نیت مرتب کرنے کی میں نے نیت کی ہوئی ہے، اللہ کرے مجھے جلدی جلدی موقع مل جائے، میری زندگی میں برکت، میرے اوقات میں بھی برکات شامل ہو جائیں، اور یہ کام بھی ایک ایسا کام ہو جائے جس کی طرف امت کی توجہ تقریباً نہیں ہے۔ یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ نیت کی طرف اب الحمدللہ کافی مسلمانوں کی توجہ جا رہی ہے، الحمدللہ۔ خیر، تو آپ نے وہ سوال فرمایا تھا کہ نیتیں جو بیان کی گئی ہیں اس کی وضاحت کروں، تو وہ نیتیں جشن میلاد النبی مرحبا کے 18 حروف کی نسبت سے جشن ولادت منانے کی 18 نیتیں۔ تو پہلی نیت اس میں یہ عرض کی گئی ہے، حکم قرآنی، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پر عمل کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کروں گا۔ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، یہاں تو ویسے ظاہری الفاظ میں تو مطلقاً نعمت لکھا ہے، اب یہ کہ اس کی تفسیر تو میں کرنے سے رہا، تو نعمت کا چرچا کرنا ہے، جو بھی اللہ کی نعمت ملی ہمیں اس کا چرچا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی نعمتیں، اس میں تو اختلاف ہے بھی نہیں اور کوئی کر بھی نہیں سکتا، ساروں کا اتفاق ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ تو اس نعمت کا چرچا کروں گا، نہیں اس چرچا میں نے یہاں یہ جو مرحبا کے نعرے لگانا ہی چرچا نہیں ہے، چرچا اظہار، نعمت کا اظہار کرنا، اس کو تحدیث سے نعمت کہتے ہیں، تحدیث سے نعمت کرنا، نعمت کا اظہار کرنا. مثلا کسی نے یہ اظہار کیا کہ الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا، یہ بھی تحدیث سے نعمت ہے. اچھی نیت سے کہے گا، اس نیت سے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا چرچا کر رہا ہوں، اظہار کر رہا ہوں، تو یہ بھی تحدیث سے نعمت ہے اور اس پر بھی ثواب ملے گا یہ کہنے پر، کیونکہ دعوت اسلامی نعمت ہے. اس میں تو کوئی یا رسول اللہ کہنے والا اختلاف کر ہی نہیں سکتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اس نعمت کا اظہار کیا کہ الحمدللہ مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آیا. اب اس میں اگر نیت بدل گئی، مثلا کسی سے ہمدردی حاصل کر کے اس سے رقم نکلوانی ہے، اب اس وجہ سے کسی سے کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ میں دعوت اسلامی والا ہوں اور میں اجتماع میں آیا تھا اور میری جیب کٹ گئی، آپ کا بھائی ہوں، دعوت اسلامی والا ہوں، اسلامی بھائی ہوں، میری مدد کر دو، اور یہ فی الحقیقت جھوٹا، اس کی جیب نہیں کٹی ہے، اگر جیب کٹی بھی ہے تو حقدار نہیں ہے، فقیر شرعی یا مسکین نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیب کٹ گئی، کٹ گئی، پیٹ میں بھی تو جیب کی رقم اتر جاتی ہے غذا کی صورت میں، تو اب وہ ناجائز سوال کے لیے اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا ظاہر کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے، تو یہ تحدیث سے نعمت نہیں ہے، بلکہ اب اس نیت کا بھی اس کو گناہ ملے گا، چاہے وہ پیسے دے یا نہ دے، کہ اس نے جھوٹ بولا اور نیت کا غلط استعمال کیا. تو ہر معاملے میں اس طرح نیتوں کا فرق ہوتا ہے اور احکام اس پر مرتب ہوتے ہیں. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، بلکہ اس نعمت سے مراد تو یاد پڑتا ہے مفسرین نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات لی ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، محمد ہوا نعمت اللہ، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہیں جو اللہ کی نعمت ہے، یعنی وہ محمد اللہ کی نعمت ہے، محمد اللہ کی نعمت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس نعمت کا ہمیں خوب چرچا کرنا ہے. رضائے رب العزت پانے کے لیے جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں کروں گا، تو یہاں بھی نیت وہی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چراغاں کر رہا ہوں، جب تو یہ چراغاں بھی جائز اور ثواب کا استحقاق، اور اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، واہ واہ کروانی ہے کہ لوگ بولیں بڑا عاشق رسول ہے، بڑا سخی آدمی ہے، پوری اپنی بلڈنگ ہے اس کو دلہن بنا دیا جشن ولادت کی خوشی میں، اور اس بد نصیب کی نیت ہے کہ بس وہ واہ واہ چاہتا ہے، لوگ آئیں دیکھیں، فوٹوئیں نکالیں اور اخبار میں فوٹو آ جائے، فرنٹ پیج پہ آ جائے تو اور اچھا ہے، اور سب میں دھوم پڑی رہے، تو اب یہ نیت اس کی خراب ہے، اب ثواب نہیں بلکہ اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کی رضا کی نیت اس نے کی ہی نہیں ہے، اس کی آئی نہیں نیت سرے سے، تو واہ واہ کروانا تھا، تو اب یہ ریاکار ٹھہرے گا، ریاکاری میں جہنم کی حقداری ہے. تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے چراغاں کروں گا. نمبر تین، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے شب ولادت جو تین جھنڈے گاڑے تھے، اس کی پیروی میں جھنڈے لہراؤں گا. تو یہ روایت صبح بہارہ میں موجود ہے کہ روح الامین نے شب ولادت تین جھنڈے گاڑے تھے، ایک کعبۃ اللہ شریف پر، ایک مسجد اقصی پر، اور ایک بی بی آمینہ کے گھر پر. بیت اقصی بام کعبہ بر مکان آمینہ، نصب پرچم ہو گیا، نصب پرچم ہو گیا، اہلا و سہلا مرحبا. تو جبریل امین نے چونکہ شب ولادت جھنڈے گاڑے تھے، تو اس کی یاد میں میں بھی اس مناسبت سے اپنے گھر پر، اپنی دکان پر جھنڈے گاڑی پر لگاؤں گا، اپنے علاقے کی مسجد پہ لگاؤں گا، تو انشاءاللہ اس نیت کا ثواب بھی پاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. سبز گنبد کی نسبت سے سبز پرچم لگاؤں گا، سبز لگانے سے اگر یہ نیت ہے کہ گنبد خضرا سے پیار کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی مزید ثواب ملے گا. نمبر پانچ، دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سکہ بٹھاؤں گا. جو ظاہر ہے گھر گھر چراغ اور سبز جھنڈے دیکھ کر کفار یقیناً حیران ہوتے ہوں گے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی کی ولادت سے والے حانات پیار ہے، تو جب بھی بہت تعداد میں کثیر اجتماع ہوتا ہے تو دیکھنے والوں پر اس کا ایک عجیب سا تاثر ہوتا ہے، تو جب کفار یہ جشن ولادت کی دھوم دھام دیکھتے ہوں گے تو ضرور ان پر روب پڑے گا کہ مسلمانوں کو ان کے نبی سے اتنی محبت ہے، جیسا کہ وہ اس نفسیاتی اثر کا میں آپ کو مثال دوں، کسی مورخ نے غالباً لکھا تھا یا کسی سفر نامے میں کسی غیر مسلم نے لکھا تھا، وہ بقرہ عید کے دوران، یہ میں نے سنا ہے، بقرہ عید کے دوران باب المدینہ کے بعض ان علاقوں سے گزرا جہاں قربانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جیسے کھارا در ہے، اولڈ سٹی ایریا ہے، ان علاقوں میں باب المدینہ کہ یہ علاقے ایسے ہیں کہ یہاں میرا خیال ہے قربانیاں شاید سب سے زیادہ ہوتی ہیں، تو ایسے علاقوں سے وہ قربانی کے دنوں میں عید سے پہلے گزرا، دو ایک دن رہ گئے ہوں گے عید کو، اب وہ جس گھر کے قریب سے گزرے وہاں گائے پر دیے بکرا بندھا ہے، کچھ نہیں تو بے بے کی آواز اندر سے آ رہی ہے، تو اس نے تاثرات لکھے کہ میں کراچی گیا تھا، یہ غضب کے لوگ ہیں اور مویشیاں پالنے کا ان کو شوق جنون کی حد تک ہے، ہر گھر میں وہ مویشی پالے جا رہے ہیں، اس بدھوؤں کے سردار کو یہ پتا نہیں تھا کہ قربانی کے دن ہے، تو اس نے یہ لکھ دیا، تو بہرحال اس پر ایک تاثر تو قائم ہوا، تو اسی طرح کفار پر، شیطان پر، ان کے متبعین پر ہماری جشن ولادت کی دھوم کی وہ چھاپ پڑتی ہوگی کہ ان کے دل بج بج جاتے ہوں، کفار کو اس طرح صدمے پہنچانا اسلام کی شان و شوکت دکھا کر یہ کار ثواب ہے، الحمدللہ انسانیت انسانیت جو لوگ کرتے ہیں نا وہ کان کھول کر سن لیں، انسانیت اسلام کے دائرے کے اندر ہے، باہر نہیں ہے، جو اللہ اور رسول کو گالیاں نکالتے ہیں نا ان کی خدمت انسانیت نہیں ہے، جیسے سماجی کارکن جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور سماجی کارکن جو ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں، صرف مسلمانوں کی خدمت کی جائے، اب کفار سارے کے سارے حربی اور اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں تو ان کو تقویت پہنچانا کیسا، مزید وہ کفریات پر دلے روگا، ہاں جو رجوع لانے والا ہے اس کی بات دوسری ہے، لیکن وہ ہم آپ کو کیسے شناخت ہوگی ہم اس کی خدمت کر دیں گے تو اس نے قبول کر لیا بھائی اسلام آ گیا، یہ چانس جس کو ہو وہ اہل علم ہو اور وہ اس صورت میں اگر کوئی اقدام کرے تو وہ مستثنی ہے، ورنہ یہ کہ انسانیت جو ہے وہ بس جو مسلمان ہے وہ انسان ہے، بلکہ یہ بھی میں نے بہت بڑی بات کی کہ مسلمان ہے وہ انسان ہے، بزرگوں کا تو قول ہے کہ صرف عالم ہی انسان ہے، میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ فرائض کے بعد مسلمان کا دل خوش کرنا یہ سب سے افضل کام ہے، مسلمانوں کا دل راضی کرے، جائز طریقے پر ان کی خدمت کر کے، ان کی حاجت روائی کر کے، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، یعنی ہمارے نوافل سے، ہمارے نفلی اوراد سے، ان سب سے مسلمان کا دل خوش کر دینا یہ بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ روایتیں بھی ملتی ہیں کہ کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے، اور آج کل تو مسلمانوں کو بات بات میں تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اب اس وقت پتہ نہیں کتنے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا چکے ہوں، جگہ چھیننے کے چکر میں، کسی کو دھکا مار کے ہٹانے کے چکر میں، اب چاہیں یا لاکھ آپ بیٹھ کر جیسے درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں، ذکر کرنا چاہتے ہیں، غور سے بیان سننا چاہتے ہیں، لیکن کسی کی دل آزاری کر چکے آپ، وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کے یہ سارے نفلی کام تو ظاہر ہے کہ اس کو نہیں، یعنی اس کے مقابلے پہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے وہ معاف کر رہے وہ دوسری بات ہے، ورنہ یہ کہ جس جس کا دل دکھایا اس کو راضی کرنا ہوگا معافی مانگ کر، اور اللہ سے بھی معافی مانگنی ہوگی، کسی کی اگر دل آزاری کی ہم نے، حق تلفی کی، تو اللہ کی جناب میں بھی توبہ کرے اور اس کی تلافی بھی کرے اس گناہ کی، یعنی جس کو نقصان پہنچایا، ایزا پہنچائی، اس کو بھی ادا کر دے، یعنی اس سے ہاتھ جوڑ کر، پیر پکڑ کر، جس طرح وہ جائز طریقے پر مان سکتا اس کو منائے، تو ابھی بھی بہت ساروں کی تکلیفیں ہوئی ایک دوسرے سے ہوئی ہوں گی، تو میں سب سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کو معاف فرما دیں، جشن ولادت کی خوشی میں معاف کر دیں، مجھے بھی معاف کر دیں، ماضی میں جو بھی میری طرف سے کسی کو بھی تکلیف پہنچی ہو، اور اگر دنیا میں کہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سنتے ہیں وہ بھی، اور میرا جو کیسٹ سن رہے ہوں وہ بھی، سب کے سب مجھے معاف کرنا، کہیے معاف کیا، جزاکم اللہ خیرا، میری طرف سے ایڈوانس میں معاف ہے، مدنی وصیت نامہ پڑھ لیجئے، اس میں تدفین کا طریقہ بھی لکھا، بہت کام کا ہو تو ہر گھر میں ہونا ضروری ہے، چھٹی نیت ہے، جشن ولادت کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کروں گا. اور یہ ہر نیکی میں نیت کی جا سکتی ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں گا اپنے اس کار خیر سے اور شیطان کو پریشان کروں گا، انشاءاللہ اس نیت کا بھی ثواب ملے گا. اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہماری نیکی سے شیطان کو خوشی ہوتی بھی نہیں ہے، پریشان ہی ہوتا ہے، وہ ہمارے نقصان ہی میں راضی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بڑی نیکی چھوڑ کر ہم چھوٹی نیکی اپنا لیں اور اس پر وہ ان مانو کر خوش ہو کہ اس کو میں نے بڑی نیکی سے روک دیا، تو مگر یہ پھر بھی چھوٹی نیکی سے خوش نہیں ہے، وہ ثواب کم ہو جانے کی وجہ سے خوش ہے. اگر یہ چھوٹی نیکی بھی نہ کرتے اور مطلقاً بڑی چھوڑ دیتے تو یہ زیادہ خوش ہوگا. تو بہرحال یہ کہ شیطان کو خوش کرنا نہیں ہے، اس کو ناراض ہی کرنا، ناراض ہی رکھنا انشاءاللہ. نمبر 7، یہ قابل غور نقطہ ہے، تصوف کا نقطہ ہے، کہ ظاہری سجاوٹ کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کے ذریعے اپنا باطن بھی سجاؤں گا. تو ان دنوں خوب توبہ و استغفار کی جائے کہ جس طرح میں نے یہ اپنا مکان سجایا، اپنی گاڑی سجائی، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں میرا دل بھی سجا دے. میرے ظاہر اگرچہ داڑھی یا امامے وغیرہ سے سجا ہوا ہے لیکن باطن کی جو آلائشیں وہ بھی دور فرما دے اور یہ بھی سج جائے. تو نیت اسی صورت میں کارآمد ہوگی جبکہ وہ کام کرنے کا ارادہ بھی ہو، ارادہ ہی نہ ہو تو پھر وہ نیت نہیں ہے. تو توبہ استغفار بالخصوص کرنے کی نیت ہے، تو ساتھ میں یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ ظاہری سجاوٹ کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کے ذریعے اپنا باطن بھی سجاؤں گا اور ظاہر بھی سجاؤں گا. ظاہر سنتوں سے سجاؤں گا، یہ نیت فرما لیجیے کہ داڑھی نہیں ہے تو داڑھی رکھ لوں گا، امامہ نہیں ہے امامہ شریف پہن لوں گا، سنت کے مطابق لباس نہیں ہے تو مدنی لباس زیب تن کر لوں گا، اگر انگریزی بال سر پر ہیں تو انشاءاللہ مدنی بال رکھ لوں گا. مدنی بال پورے ہوتے ہیں، بیچ میں سے تراش خراش والے بال مدنی ہوتے، یہ اس کو عرف عام میں انگلش بولتے ہیں، بچپن میں تو ہم یہی بولتے تھے کہ انگلش، اب آج کل کی مجھے نہیں پتا اس کے لیے اس طرح پورے جو بال ہوتے ہیں نا وہ گیسو یا زلفیں کہتے ہیں، اس کو پٹھے بھی کہتے ہیں. تو یہ گیسو اور زلفیں پٹھے یہ سنت ہے، کہیں سے نہ کاٹے جائیں، آدھے کان تک، گردن شریف تک یا مزید اتنے بڑھائے، یا پورے کان تک، آدھے کان تک پورے کان تک، یا گردن شریف تک اتنے بڑھائے کہ شانوں کو کندھوں کو چوم لیتے تھے میرے آقا کے بال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کندھوں سے نیچے رکھنے کو بہار شریعت 16ویں حصے میں حرام لکھا ہے، کندھوں سے نیچے پھر اس لیے حرام ہے کہ یہ عورتوں کی مشابہت ہو جاتی ہے، تو عورتیں بڑا رکھتی ہیں وہ رکھ سکتی ہیں، مرد نہیں رکھ سکتے. عورتیں آج کل مردانہ کٹ کے بال کٹواتی ہیں، تو ان کو مردانہ طرز کے بال کٹوانا حرام ہے، عورتوں کو گنجا کروانا حرام ہے. تو اپنا ظاہر اور باطن انشاءاللہ سجائیں گے انشاءاللہ. اور داڑھی جو بڑھائیں گے ان کے لیے توبہ بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک منڈاتے رہے، ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے، گناہ بھی ہوتا رہا، تو صرف داڑھی رکھ لینے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ توبہ بھی کرے اور داڑھی بھی رکھے. مگر داڑھی چونکہ اتنا عرصے تک وہ حرام فیل کرتا رہا، منڈاتا رہا، تو اس کی توبہ بھی کرے اور بڑھائے گی کہ آئندہ اب نہیں کٹواؤں گا، ورنہ داڑھی رکھنے کی نیت نہیں ہے اور پھر داڑھی منڈانے سے توبہ کر رہا ہے، تو یہ توبہ اس کے اصول کے مطابق قبول نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے، یہ شرط ہے کہ اس گناہ سے باز آنے کا ارادہ بھی ہے کہ اب وہ گناہ نہیں کیا کروں گا. نمبر 8، 12ویں رات کو اجتماع میلاد اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دن نکلنے والے جلوس میلاد میں شرکت کر کے ذکر خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سعادتیں اور علماء و صالحاء کی زیارتیں اور عاشقان رسول کی قرب کی برکتیں حاصل کروں گا. نمبر 13، جلوس میلاد میں با امامہ اور حتی الامکان با وضو رہوں گا اور جلوس کے دوران بھی مسجد کی نمازیں با جماعت ترک نہیں کروں گا. دیکھیں با امامہ رہیں گے نا جلوس میں، تو اس میں دعوت اسلامی کی بڑی نیک نامی ہوگی، کیونکہ جلوس میں جتنے بھی جلوس نکل رہے ہیں نا، خصوصاً پاکستان میں، اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس میں کم و بیش 92 فیصد دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں تو شاید غلط نہ ہو، کیونکہ جو دعوت اسلامی کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ دعوت اسلامی والا ہو ہی گیا. دعوت اسلامی کی ممبر شپ تو ہے نہیں کہ جو دعوت اسلامی کو پسند کرتا ہے، دعوت اسلامی کی تائید کرتا ہے، لوگوں کو بولتا ہے دعوت اسلامی میں جاؤ، اس کی حاضری دیا. جیسے ہمارے کثیر علماء ائمہ کرام خطبہ کرام جو خود اجتماع میں تشریف نہیں لا سکتے، اپنی مجبوریاں مصروفیتیں، یہ اعلانات کرتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں کہ جایا کرو، اچھا کام ہے، سنتوں کی خدمت ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح ان مانو کر وہ دعوت اسلامی کے محبین ہیں، تو وہ ایک طرح سے دعوت اسلامی والے بھی ہو گئے. تو اس طرح اگر اپنے ترکیب بنائیں تو آٹھ وہ کہ یا تو دعوت اسلامی کے مخالف ہیں اگرچہ وہ جشن ولادت کو مناتے ہیں، یا وہ جو دعوت اسلامی سے متعارف نہیں ہے، تعارف نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ جلوس کا کوئی شریک ایسا ہو کہ جس کو تعارف نہ ہو دعوت اسلامی کا، یہ مجھے لگتا نہیں ہے. کیونکہ ہر جگہ سبز اماموں کا اتنا میں نے کثرت، یہ میرا خیال ہے نابینا کو بھی سمجھ آ جائے، مبالغہ ہے کہ اس کو بھی کوئی جو چلا رہا ہو بولے گا کہ ارے امام والے کون اتنے سارے، یہ سارے کے سارے ارے امام والے، تو کوئی نہ کوئی بتا دے گا کہ یہ دعوت اسلامی والے. تو اس لیے غالب اکثریت الحمدللہ جشن ولادت منانے والوں میں دعوت اسلامی والوں کی ہوتی ہے. اچھا اب یہ نفع میں کتنا بڑا نقصان ہے ہمارا کہ سبز امامہ اکثریت نہیں پہنتی، تو کم از کم جو عملی طور پر دعوت اسلامی والے، جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں عملی طور پر دعوت اسلامی والے، جبھی تو اس ٹائم پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کہاں ہوتے ہیں، 11:15 بجنے والے ہیں، آپ یا تو بستر میں ہوتے یا دوستوں کی منڈلی میں ہوتے، آپ یہاں بیٹھے کیوں ہیں؟ دیکھیں آپ کو دعوت اسلامی سے محبت ہے جبھی تو ان مانو اگر آپ دعوت اسلامی والے ہیں. لیکن ان میں بہت ساری تعداد ایسی ہے کہ جو امام شریف نہیں پہنے، بلکہ بےچارے بہت سارے ایسے ہیں جو ننگے سر تشریف فرمائے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ جبکہ آپ دعوت اسلامی والے ہیں تو آپ کا سر سبز ہو جائے. ایسے مواقع پر خاص کر سر سبز اور شاداب ہو، اور جلوس کہ جس کو شاید باب المدینہ کا جلوس، دنیا میں ممتاز ہے باب المدینہ، دینی کاموں میں اگر دنیا میں نہیں تو کم از کم ایشیا میں لے لیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں، کیونکہ پاک و ہند میں اسلام کا جذبہ جتنا ہے نا، پاک و ہند کے باشندوں میں اتنا اسلام کا جذبہ دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھا جاتا. یہ بالکل، یعنی کہ جو بھی تجربہ کار ہوگا اس کو پتا ہوگا، جس نے دنیا گھومی ہوگی، ملک بہ ملک گیا ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ اسلام کا جذبہ یہ پاک و ہند میں سب سے زیادہ ہے. تو پاک و ہند والوں کی خوش نصیبی تو دیکھیے آپ، پہلے درود شریف پڑھ لیجیے پھر بتاتا ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پاک و ہند میں جو ہے نا، یہ پاک و ہند والوں کی خوش قسمتی ہے کہ پاک و ہند والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں. دیکھو ایک تو یہ محاورہ ہے قدموں میں، تو محاورتن بھی ہم قدموں میں، اور یہ محاورہ حقیقت سے کتنا قریب ہے جسمانیت کی حقیقت سے. اس میں خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزار پورنوار میں جس طرف قدم شریف کیے ہوئے تشریف فرمائے، ان قدموں کی سیدھ میں پاک و ہند ہے. جل جلالہ وعظم نوالہ وجل سبحانہ. دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے کعبہ شریف کی طرف رک کر کے، پاک و ہند میں جو ہم پاکستان میں، ہندوستان میں، باب المدینہ میں ہم نماز کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، ہر جگہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا منہ جب ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ہمارے منہ کی طرف کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ، تو رحمت کا دروازہ ہماری طرف ہے اور محبوب کے قدمین شریفین ہماری طرف ہے. ہماری قسمت کا بھی کوئی مقابلہ کرے؟ الحمدللہ. اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا، ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے. اگر یہ ذہن بن جانا تو میرا خیال ہے دوسرے ملک میں کوئی کمانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے جائے بھی نہیں کہ میں دوسرے ملک میں جاؤں گا تو پھر سرکار کے قدمین شریفین کے ظاہری قدمین شریفین کے رخ سے ہٹ جاؤں گا، اپنے بھلے آقا کے قدموں سے لپتے رہے بس۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے آقا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے آقا، تیرے قدموں میں جو ہے کام ہو کیا دیکھیں، ان نظروں پہ چڑھ دیکھ کے تلوا تیرا، ہم جلو سے جشن میلا دل نبی میں جھوم کر راستے بھر مرحبا کی ہو مچاتے آئیں گے، سرکار کی آمد ہندا کی آمد تاتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، ہم جلو سے جشن میلاد نبی میں جھوم گئے راستے بھر مرحبا کی دھوم مچاتے جائیں گے، لاکھ شیطان کو کے فضل رب سے تا ابد جشن آقا کی ولادت، جشن آقا کی ولادت، جشن آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ۔ نمبر 15، جلوس کے دوران بھی مسجد کی نماز بعد جماعت ترک نہیں کروں گا، یہ بھی نیت ہونی چاہیے اور پھر یہ ذہن بھی ہونا چاہیے کہ میں نہیں کروں گا ترک۔ تو جلوس کے دوران اگر آپ نماز کا وقت ہو گیا، جیسے باب المدینہ میں 12 ربیع النور شریف کا جو جلوس نکلتا ہے وہ عموماً ظہر کے بعد ہی نکلتا ہے، اور عصر کی نماز بھی بعض اوقات بیچ میں آ جاتی ہے، جلوس چلتا رہتا ہے، تو جب مسجد آ جائے اور کوئی شرعی عذر نہ ہو تو مسجد میں با جماعت نماز پڑھ کر شامل ہو جائے۔ اب یہ کہ یہ نہیں جاتا تو میں کیوں جاؤں، وہ نہیں جاتا تو میں کیوں جاؤں، یہ مطلب ریس نہ کرے، ہر ایک اپنی اپنی قبر میں جائے گا، جلوس چلتا رہتا ہے۔ ویسے بھی ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو افسوس کے نماز نہیں پڑھتی، ویسے میرا گمان ہے کہ بہت مشکل 4 یا 5% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے، اکثریت بے نمازی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے عذر ہوتا ہے، با جماعت وہ نماز نہیں پڑھ پاتے، مثلاً آپ مجھے لے لیجئے، میرا گمان ہے کہ میرے لیے عذر ہے، اس لیے کہ میں اگر ایک دم سے جلوس سے رک کر کسی مسجد کی طرف رک کرتا ہوں جلوس کے دوران تو شاید نہ جانے کتنے لوگ کچل جائیں گے، دھکا پین ہٹو مار کٹائی اور ہر اسی بفر جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا، نہ جانے کتنوں کی حق تلفیاں اور اذا رسانیاں ہوں گی۔ تو الحمدللہ میں بھی اپنی ترکیب بنا لیتا ہوں، پچھلے جلوس میں الحمدللہ مجھے مسجد ہی کی با جماعت نماز ملی تھی الحمدللہ عز و جل، تو مجھے تو اس کی مسجد کی جماعت کی الحمدللہ فکر ہے، احساس ہے۔ میں نے یہ فیضان مدینہ جب سے ہم نے یہ جگہ لی تھی اور مسجد بنائی تھی، مسجد تو ابھی زیر تعمیر تھی، اور میں بہت دور اپنا مکان تھا لیاری میں، وہاں سے مطلب میں یہاں مکان اپنا لیا پیر کالونی میں، اسی نیت سے لیا کہ میں فیضان مدینہ کو آباد کروں، اور جب تک میرے ساتھ یہ ہر سین کی مجبوریاں نہیں تھی، حملہ نہیں ہوا تھا قاتلانہ، اس وقت تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی جان بوجھ کر، حالانکہ میرا گھر کا یہاں سے فاصلہ پیدل 12-15 منٹ لگ جائے پیدل، عام طور پہ پیدل ہی آتا جاتا تھا میں، اور الحمدللہ فجر میں اٹھ کر بھی حاضر ہوتا تھا میں الحمدللہ، اور میرے مطلب یہ کہ جاگتے ہوئے اور بلا عذر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میری فیضان مدینہ کی جماعت گھر پہ ہوتے ہوئے چھوٹی ہو. البتہ میں کہیں ادھر ادھر جاتا تھا تو ٹھیک ہے، مجبوری ہوتی تھی، میں فیضان مدینہ کے قریب ہوتا ہی نہیں تھا، جب بیانات کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں جاتا تھا تو وہاں نمازیں ہو جاتی تھی، بلکہ اکثر امامت کی سعادت ملتی تھی جب بیان کرنے جاتا تھا، ائمہ کرام مجھے اپنا مصلی پیش کرتے تھے، کہیں نہیں بھی ملتا تھا تو باجماعت اکثر پڑھی لیتے تھے، نماز ملی جاتی تھی. تو مجھے بہرحال یہ کہ ایک درد ہے، جذبہ ہے کہ میری مسجد آباد ہو، چاہے کوئی بھی عذر پیش آئے، جب تک وہ عذر شرعی نہ ہو اس وقت تک مسجد کی جماعت ترک کرنا گناہ. اس لیے یہ نیت فرما لیں، اور اس نیت کا اظہار بھی کرنا ہے کہ جلوس میں بھی عصر اور مغرب دونوں نمازیں انشاءاللہ مسجد میں با جماعت ادا کروں گا انشاءاللہ. نمبر 16، حسب توفیق لنگر رسائل کی ترکیب بناؤں گا، یعنی مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل و پمفلٹ، نیز سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں اجتماع میلاد و جلوس میلاد میں تقسیم کروں گا جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے. اور اگر جو لنگر لوٹاتے ہیں وہ بھی سائیں بھائی ادب کے ساتھ، ادب کا خیال رکھیں، دل اس وقت جلتا ہے کہ جب پاؤں تلے اناج روندتا نظر آتا ہے، یہ موسمی پہ لوگ پھسل رہے ہیں، کیلے پر پھسل رہے ہیں، زمین سے چپکا ہوا ہے کیلا تو وہ اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں، چھوا رہے ہیں اور پائی مال ہو رہے ہیں، اس میں بالکل مزہ نہیں آتا اور بے ادبی بھی یہ ظاہر ہے. اور اس طرح بلا عذر ایسی جگہ پہ لٹانا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھل فروٹ پھر زمین پر گرتے ہیں تو کام نہیں آتے، ضائع ہو جاتے ہیں، تو یہ گرانا نہیں ٹھیک. ٹھیک ہے نا، تو اس کو بانٹیں، بے شک اگر آپ کا ذہن ہے بانٹنے کا تو بانٹیں، کوئی رج نہیں ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے. تو ہاتھ ملے یا اس طرح ترکیب ہو کہ اگر پھینکا تو اتنا قریب ہے کہ وہ کیچ کر لے گا اس کو، اس تک کی بھی تو رعایت سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس ہجوم میں کیچ کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ اپنے پھینکتے ہو ہمیں لگتا ہے کیچ کر لے گا لیکن دوسرا یوں کر کے بیچ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، تو پھر وہ دونوں کی چینا جپٹی میں وہ پھل یا جو بھی چیز ہے وہ بعض اوقات پامال ہو جاتی ہے، چھتوں سے لوگ پھینکتے ہیں. تو یہ کہنے کے تفریح کی صورت بن جاتی ہے. نیاز کا قصہ میں سناؤں، میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت پر تشریف فرماتے، یہ جس کو ہم منچ کہتے ہیں نا اس کو تخت بھی کہتے ہیں، اور آج کل اسٹیج کہتے ہیں، دعوت اسلامی والے منچ کہتے ہیں اصطلاح اپنی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے منچ پر یا تخت پر جلوہ گر تھے، کسی نے کوئی شیرینی حاضر کی کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ پڑھ دیجئے، تو اب وہ نیاز ہو گئی، تو یہ سرکار کے شہزادے تھے غوث پاک، سرکار کی اولاد میں سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو نیاز ہو گئی، فاتحہ ہو گیا اس علیہ وقت، اب وہ نیاز تقسیم ہو رہی ہے، اچانک سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس تخت سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں، نزول فرماتے ہیں اور اکڑوں بیٹھ جاتے ہیں، اکڑوں بیٹھ کر زبان کی نوک سے کچھ اٹھانے کی کوشش فرما رہے ہیں، پھر آ کر واپس اپنی جگہ پر براجمان ہو جاتے ہیں. عرض کی کہ حضور کیا کر رہے تھے آپ؟ یا خود ہی فرمایا کہ دراصل نیاز غوث اعظم تقسیم کرنے والے کی بے توجہی کی بنا پر اس نیاز شریف کا ایک ذرہ زمین پر تشریف لے آیا تھا، تو میں اس کو نوک زبان سے اٹھا رہا تھا. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا اتنا ادب بزرگوں کے یہاں تھا، تو خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نیاز کا کتنا ادب ہونا چاہیے یہ ہر عاشق رسول سمجھ سکتا. تو یہ پھینکم پھینک جو ہوتی ہے نا، یہ بالکل میری سمجھ میں آتی نہیں ہے، میری کیا آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، اگر کل تک آتی تھی تو اب نہیں آئے گی انشاءاللہ سمجھ میں. تو نیاز بطور نیاز تقسیم ہو. نیاز میں تو اور بھی میرے مزاج کے خلاف، میرا مزاج کیا مطلب ہے، میری محبت رہنمائی کرتی ہے تو اسے ذہن میں باتیں آتی ہیں، کیونکہ یعنی کہ بس میرا ایک کوالٹی ہے, میری سمجھ میں نہیں آتی بات باتیں. اس کا جائز ہونا اپنی جگہ پر ہے, مگر ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. جیسے کہ لنگر جو تقسیم کرتے ہیں کھانا, وہ کھانے کی کوالٹی جو بھی ہوتی ہے, جب ان کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں اس لنگر تقسیم کرنے والے کے یہاں, تب کھانے کی کوالٹی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے, بہترین بریانی ہوتی ہے اور ایک سے ایک اس میں آئٹم ہوتے ہیں کھانے میں. جب یہ شادی کا کھانا پکتا ہے اپنے بیٹے کی, اور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لال محبوب رب ذل جلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی خوشی میں جو کھانا پکایا جاتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. میرے بیٹے کی شادی میں تو میں عمدہ سے عمدہ کھانا پکاؤں, بہترین لذیذ بریانی پکاؤں, بکرے کی بریانی, بکرا بھی وہ چھوٹی عمر کا اور نرم گوشت والا لذیذ ملائم, اور جب جس کے صدقے مجھے جو سب کچھ ملا ان کی خوشی میں پکاؤں تو وہ بوڑھے بیل کا پلاؤ یا چنا پلاؤ یا آلو پلاؤ. تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بھلے ٹھیک ہے تھوڑا کرے, مگر ایسا کرے کہ بس ضمیر مطمئن ہو جائے, دنیا کا بہترین سے بہترین کھانا ہو جو اس کی توفیق ہے جو یہ پکا سکتا ہے اتنی مقدار میں اتنا اچھا, وہ سرکار کی بارگاہ میں نظر کرے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. دیکھو جو سستا کھانا پکاتے ہیں وہ گناہ نہیں ہے, یہ میں نے ایک عشق کی بات کہی ہے کہ جتنا اس میں ہم محبت کا رس گھولیں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. یہی حال قربانی میں, کہ قربانی کا جانور جتنا عمدہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا, وہ تو اس کے تو جزئیات موجود ہیں. تو اسی طرح ہر نیکی میں جتنا عمدہ طریقے پر جتنا آسان طریقے پر ہم کریں گے انشاءاللہ اس عمل کو نہ زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل. نمبر 17, انفرادی کوشش کرتے ہوئے کم از کم 12 اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دوں گا. تو مزہ اس میں کہ دعوت بھی دے اور نام بھی لکھے, بعد میں رابطہ بھی کرے. فارمولیٹی پوری کر رہے گا تب بھی چلو, اگر صرف دعوت دے گا ثواب تو ملے گا, لیکن اس کا نام وغیرہ لکھے گا تو زیادہ ثواب ملے گا. اس سے رابطہ کر کے مزید اس پر انفرادی کوشش کرے گا تو زیادہ اور زیادہ ثواب ملے گا, اور اگر مدنی قافلے میں ثواب سفر کروانے میں کامیاب ہو گئے تو اور ثواب ملے گا. اگر یہ سفر کر کے آ گیا تو مبارکباد پیش کرنے کے لیے اس سے ملو گے اور ثواب ملے گا. مزید اس کو پکا کرنے کے لیے اس کی ترکیبیں اور اس کے رابطے رکھو گے تو مزید ثواب ملے گا. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو کوشش فرمائیں کہ 12 اسلامی بھائیوں پر ہی تو کم از کم ہے جتنا ممکن ہو. کہ یہ جلوس میں ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جو ایسے ایسے چہرے ہوتے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوتے ہوں گے, تو موقع کی مناسبت سے ان پر انفرادی کوشش کی صورت بنائیے, نہ کہ صرف اپنے دوست کو ہی انگلی میں لے کر اس کے ساتھ گھوم رہے, نہیں بلکہ سب میں گھل مل کر اور ملاقاتیں کر کے سب کو انفرادی کوشش کریں. دیکھو ماشاءاللہ اتنے امام والے ہیں اور ماشاءاللہ انشاءاللہ اتنے کامیاب جلوس, اور یہ دعوت اسلامی دیکھو ہر طرف لہرا رہی ہے, تو اس کا اجتماع بھی ہے الحمدللہ اسی طرح کا ہوتا ہے. قافلے میں یہ برکتیں ہوتی ہیں, تو یہ جلوس کی آپ جلوس کا جائز فائدہ اٹھائیے انفرادی کوششوں کے حق میں. نمبر 18, جلوس میلاد میں حد الوصف سارا راستہ زبان و آنکھ کا قفل مدینہ لگائے نعتوں کی سماعت اور درود و سلام کی کثرت کروں گا. دیکھیں زبان کا قفل مدینہ تو دائر ہر وقت لگانا چاہیے, ذکر و درود, اذکار یا نیکی کی دعوت یا کام کی بات کرنا, یہ قفل مدینہ کے منافی نہیں ہے. اچھی اچھی باتیں کرنا تو خاموشی سے افضل ہے, ٹھیک ہے نا. قفل مدینہ سے وہی مراد ہے کہ فضول بات نہ کریں, بے تکی باتیں نہ کریں. صرف فضول ہے تو اس پر چلو گناہ نہیں ہے ثواب نہیں ہے, یہ کم نقصان والا ہے, لیکن دل آزار بات کرے گا, گپے مارے گا جس میں وہ جھوٹ ہوگا جو ناجائز ہے, پھر گناہ بھی کرے, گناہ بھی ہوا, ناجائز مبالغے کرے گا تو بھی گناہ ہوگا. اس لیے کم بولنے میں ہی عافیت ہے. ذہن نصیب جہاں جہاں ممکن ہو اپنے ماحول کے سائے بھائی ہیں, اور اگر لکھ کر گفتگو کر سکتا ہے کام چل جاتا تو لکھ کر کرے, اس نیت سے کہ میں کہیں کام کی بات میں بولوں گا تو مجھے خطرہ ہے کہ پھر زبان پھسلنی شروع ہو جائے گی اور نہ بولنے کا بھی بولتا چلا جاؤں. تو لکھنے میں چونکہ سستی بہت ہوتی ہے تو اس لیے تھوڑا سا لکھ کر گزارا کر لوں گا. تو اس میں انشاءاللہ اس نیت کا بھی ثواب ملے گا کہ میں فضول گوئی کی عادت نکالنے کے لیے, خاموش بننے کی عادت بنانے کے لیے, خاموشی کی عادت بنانے کے لیے لکھ کر گفتگو کروں گا تو یہ بھی ثواب کا کام ہے. انما الاعمال بالنیات, تو مدنی انعام بھی ہے کہ روزانہ کم از کم چار بار لکھ کر گفتگو کرنی ہوتی ہے تو اس کی بھی خانہ پوری نہ کرے. اس ایک ایک انعام میں نہ جانے کتنی کتنی نیتیں کی جا سکتی ہیں اگر کوئی علم نیت رکھتا ہو تو, یا جو علم نیت رکھتے ہیں ان سے پوچھتے رہیں. اللہ علم نیت والوں کی کثرت کرے, نصیب کرے ہمیں. لیکن وارہ لے کے ہر ایک کو علم نیت ہے نہیں, سب کو نیتیں کرنا نہیں آتی, لکھنا نہیں آتی, یہ ایک دارے کے محرومی کی بات ہے. مجھے نیتیں لکھ لکھ کر بہت بھیجتے, کبھی دیکھتا ہوں تو اس میں سب نیتیں نہیں ہوتی, فضول بھی ہوتی ہیں, بعض غلط بھی ہوتی ہیں, ناجائز بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ علم نیت ہونا ضروری ہے اور یہ ایک وسیع علم ہے جو بس ہر علم کو یہ نہیں معلوم ہوتا. یہ ایک مطلب, کیونکہ آپ وہ درس نظامی وغیرہ میں پڑھایا تو جاتا نہیں علم نیت, تصوف کی کتابوں میں ملتا ہی. فی الحال تصوف کی کتابوں میں علم نیت کے ذخائر اب بھی موجود ہیں الحمدللہ. جیسے احیاء العلوم میں پورا باب ہے نیت کا, قوت القلوب میں پورا باب ہے, بہت ہی صفات پر وہ بکرا ہوا ہے, پڑھے تو آدمی حیران ہو جائے. میرے آقا اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف میں جا بجا علم نیت کے پھول کھلائے ہیں. اعلی حضرت تو اعلی حضرت تھے, جس کو بولتے ہر فن مولا تھا, جس باب میں قلم اٹھایا اس میں رحمت کے پھول کھلا دیے. ہم تو زبان کو قابو میں رکھے کہ جلوس کی عظمت بھی پامال نہ کرے, فالتو بک بک کر کے, دل آزاریاں کر کے, قہقہے مار کے, بلکہ سنجیدگی سے چلتا رہے ہو, یا تو انفرادی کوششیں کرتا رہے, نیکیاں کرتا رہے, سنتوں کی تبلیغ کرتا رہے, ترغیب دلاتا رہے, تو یہ تو خاموشی سے افضل ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب کچھ نہیں کرتا, دوسری پڑھتا رہے. بعض اوقات سستی دلا دیتا شیطان, سستی ہوتی ہے, یا چلو نہیں پڑھنا چاہتا تو پھر فکر مدینہ کریں. فکر مدینہ کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. گھڑی بھر دین کے معاملے میں سوچنا, مثلا قبر و آخرت کے معاملے میں سوچنا گھڑی بھر کے لیے, یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر کہا گیا, کسی روایت میں 80 سال کی عبادت سے بہتر کہا گیا, اس طرح مختلف روایات ہیں. تو اس سوچنے سے مراد بھی آخرت کی فکر ہے. یہ نہیں کہ میری بیٹی, میرے یہاں بیٹی کیوں پیدا ہو گئی, یہ جوان ہوگی تو اس کی شادی کیسے کراؤں گا, اور اتنی بیٹیاں کیوں ہو گئی, تو یہ تو بیکار سی باتیں. اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق اسی نے دینا ہے, جب تک زندہ رکھنا اس نے مقدر کیا, رزق اسی نے عطا کرنا ہے. ہم لاکھ ہاتھ پیر مار لیں, اگر ہم نے ہماری زندگی مقدر نہیں ہے زیادہ تو مر جانا پڑے گا. چاہے ہو سکتا ہے کہ اناج کی بوری کے تلے دب جائیں, اناج کے گودام میں اور چھت ڈھہ پڑے, اناج میں ہی دفن ہو جائے, دیگ میں ہی پھسل کر گر پڑے, لنگر کی دیکھ تقسیم ہو رہی ہے اور مجھے دو کر کے تھک کر کے دیکھ کے اندر ہو, پھر کباب بن کے نکلے, کچھ پتہ نہیں. جتنا رزق دینا ہے اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا, اور اس کو معلوم ہے کتنا اس نے ہمیں زندہ رکھنا ہے, وہ عطا فرما, وہ پابند نہیں ہے, بس اس کا کرم ہے, وہ ہمیں عطا فرماتا ہے, وہی تو زندہ رکھتا ہے, وہی رزق دیتا ہے. اسی طرح لڑکی ہوئی تو لڑکی کے معاملات بھی اسی کے سپرد ہیں, لڑکا ہوا تو اس کے معاملات بھی اسی کے سپرد ہیں. لڑکا ہوا, لڑکا لڑکا لڑکا لڑکا بن گیا ہیروئن, نہیں یا آپ نے اس کو چڑھا دی کالج کی سیڑھی, اور کالج بھی وہ جس میں مخلوط تعلیم, تو اس نے پھر وہ پیچ لڑا دیا اور بھگا کے لے گیا کسی کی بیٹی کو. اب آپ سر پیٹ رہے گے, اس سے تو اچھا تھا کہ میری یہ لڑکا نہ ہوتا, میرے یہاں لڑکی ہوتی اور چار دیواری میں بیٹھی رہتی. تو اس نے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونا. فکریں وہ ہو جس کا تعلق آخرت سے ہو, عبادت سے ہو, عشق رسول سے ہو. مدینے کے تصور میں گم ہے, سرکار کے تصور میں گم ہے, اور بڑا چلا جا رہا ہے جلوس میں. حضرت سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نیزے پر امام شریف کا جھنڈا بنا کر جلوس کی شکل بنا دی تھی, وہ کسی اور ارادے سے آئے تھے اور پھر سارے مسلمان ہو گئے تھے, پھر سرکار کے ساتھ وہ چلے تھے جلوس کو لے کر, تو اس جلوس کی یاد کرتا رہے کہ وہ جلوس کیسا ہوگا جس میں وہ بنفس نفیس موجود تھے کہ جن کی صرف یاد میں ہم جلوس نکال رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس کے حسن کا تصور کرے, کبھی ان کو مسکراتا ہوا دیکھے, کبھی ان کو نگاہ کرم فرماتا ہوا دیکھے، کبھی ان کے لبہائے مبارکہ کو تصور میں جنبش کرتا اور پھول برساتا دیکھے، اس طرح ان کی حسین یادوں میں گم رہے. جس وقت تھے خدمت میں ان کی بکر عمر عثمان علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حتی الوسع سارا راستہ زبان و آنکھ کا قفل مدینہ لگائے، نعتوں کی سماعت اور درود و سلام کی کثرت کروں. آنکھ کا قفل مدینہ بھی ہر وقت ہی ضروری ہے، اگرچہ جلوس کی رونقیں دیکھنا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، اس سے دل کو فرحت حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر جلوس کی رونقیں دیکھنے کے بجائے یہ ذہن بن جائے کسی کا کہ اس یہ جلوس چونکہ جس کی شان میں نکلا ہے سب اسی یہ دم قدم کی باہر ہیں، تو کیوں نہ میں اس ان کی یاد میں نکلے ہوئے جلوس میں انہیں کی یاد میں مست ہو جاؤں، تو پھر جو لطف آئے گا نا وہ ان ظاہری رونقوں سے ہزاروں درجے زیادہ ہوگا، لاکھوں درجے زیادہ ہوگا، کروڑوں درجے زیادہ ہوگا. مگر یہ کہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے، ذہن بنے کسی کا تو پھر بات بنے، کہ بس نگاہیں نیچے کیے اطراف سے بے نیاز ہو کر بس یاد مصطفیٰ میں مست ہو کر چلتا رہے، مگر ایسا بھی نہ ہو کہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے، یا گڑے میں گر پڑے پاؤں ٹوٹ جائے، یا کسی سے ٹکرا کر اس کی ایزا کا باعث بن جائے. لیکن جوش بھی ہو تو ہوش بھی ہو، اور اگر ہوش جاتا رہے تو پھر مرفوع القلم ہو جائے گا، پھر جو چاہے کرے. اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف، اس میں روزے سجدہ ہو کے طواف، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، ہوش میں جو نہ ہو کیا نہ کرے. اور جب تک ہوش قائم رہے، جب تک ہوش قائم رہے تو اس کے لیے پھر اعلیٰ، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر تھا، پھر یہ شعر ہوگا اعلیٰ حضرت کا، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. اور پھر بھی اگر سجدے کے بغیر چارہ نہیں ہے تو سر کا سجدہ تو بے شک سجدہ تعظیمی سر کا اللہ کے سوا غیر کو حرام ہے، اور سجدہ عبادت اللہ کے سوا غیر کے لیے کرنا کفر ہے. اب یہ کہ سجدہ تعظیمی کرنا چاہتا ہے مگر سر کے ذریعے کرے گا تو حرام ہے، تو اب کیا کریں، سجدہ بھی کرنا ہے اور اجازت بھی نہیں ہے، اب شریعت کا حکم بھی ملوذ رہے اور عشق کی بھی تسکین ہو جائے. تو ان کو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح رہنمائی فرماتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیجیے. شوق دل یہ سجدہ کر ان کو روا نہیں، یعنی اے میرے عشق، اے میرے دل کے شوق، اے میرے دل کی محبت، سجدہ تو ان کو کرنا جائز ہے ہی نہیں. اے شوق دل یہ سجدہ کر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. تو دل سجدہ کرے ٹھیک ہے, دل پر یہاں حکم شریعت نہیں ہے. سر جھکا کر جو سجدے کی ہیئت منصوص جو ہے اس بے شک اس میں نہ کرے, دل کے سجدے پر کوئی پابندی نہیں. جس کو معترض کو جواب دیتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, سر سوئے روزہ جھکا. آقا کے روزہ انور کے سامنے سر جھکانا تو کوئی جرم نہیں. سر تو ویسے لوگ پولیس کے سامنے بھی جھکاتے ہیں, مجسٹریٹ کے سامنے بھی جھکاتے ہوں گے, اور نوکر سیٹھ کے سامنے بھی جھکاتا ہے سر تو, اور کسی کا بھی جب ادب کرتا ہے امام صاحب کا, عالم کا, پیر صاحب کا, تو لوگ سر جھکا کر ادب سے کھڑے ہی ہوتے ہیں. یہ تو ایک ایسا اس پر تو عرف تام پکا عرف, کوئی یعنی کہ ایک فطرت ہے انسان کی کہ وہ ایک دوسرے کے آگے ادبن سر جھکاتے ہیں. تو سر جھکانا سجدہ نہیں ہے. سجدے کی تو حدیث شریف میں سات ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے, ناک بھی لگتی ہے زمین پر, وہ بھی ناک کی ہڈی اور پیشانی لگتی ہے, یعنی منہ, یہ پورا منہ جو ہے یہ سجدے میں لگتا ہے. اور سجدے میں منہ سے مراد یا ناک اور پیشانی ہے, اور پیشانی تو سجدے کی حقیقت ہے, پیشانی کا لگنا. پھر یہ کہ دونوں ہاتھ, یہ تین ہو گئے نا, منہ منہ ناک اور پیشانی, ایک ہی ہے تو منہ میں آ گیا, منہ دونوں ہاتھ ہتھیلیاں لگاتے, اور یہ تین ہو گئے, دونوں گھٹنے, یہ ہو گئے پانچ, اور پھر پاؤں یہ ہو گئے سات. حدیث شریف فرمایا کہ مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا. اب دونوں پاؤں میں یہ کہ اس میں جو سنت پھر یہ ہے کہ پاؤں کی دسوں انگلیاں مڑ کر قبلہ رو جائے, پیٹ زمین پر لگ جائے. یہ بھاری تعداد ہے جن کا پیٹ زمین پر لگتا نہیں انگلیوں کا, دسوں انگلیاں آپ, یہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی, آپ کو لگے گا کہ آپ کرتے ہیں, تو بڑے بڑوں کی نہیں لگتی, بعضوں کا توجہ نہیں رہتی. تو دوسرے سے ہو سکے تو چیک کروا لیں, مگر دوسرے سے چیک اسی صورت میں کروائیں کہ سجدے میں جب دوسرے سے چیک کروائیں گے تو پچھلا حصہ جو ہے نا اس کی بے پردگی کا امکان قوی ہے. کہ کپڑا اکثر کیونکہ چھوٹا وہ تنگ ہوتا ہے, چپک جاتا ہے, تو اس لیے کوئی شال یا ایسی موٹی چیز رکھ دی جائے کہ جس سے پیچھے جو دیکھ رہا اس کی بدنگاہی نہ ہو. جب غور کرے گا تو بدنگاہی کا خطرہ تو بہت ہے کہ نظر صرف وہ پنجا نہیں دیکھے گی پاؤں کا, پھر نظر پھیلتی ہے. اللہ ہمارے ہمیں نظروں کی حفاظت نصیب فرمائے. تو اس طرح یعنی کہ دوسرے کو دکھا دے کہ میری دسوں انگلیاں لگتی نہیں لگتی, اگر نہیں لگتی تو رہنمائی کر دے اور پریکٹس کروائے. جب تک پریکٹس نہیں کریں گے تو نہیں لگیں گی, اور اگر کبھی نہیں لگتی تھی تو اب لگائیں گے تو آپ کو درد ہوگا. تو آپ یہ سمجھیں گے یار میرے پاؤں میں تو درد ہے, میں نہیں لگاتا. نہیں, آپ لگاتے رہیں گے لگاتے رہیں گے تو پھر یہ پھر نہیں ہوگا درد, چند بار تھوڑا تھوڑا درد ہوگا پھر ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو میرے آقا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا. کہ میرا سر جھکا, سر زمین پر بچھا نہیں ہے, میں نے منہ نہیں لگایا, گھٹنے نہیں رکھے زمین پر, پاؤں کی انگلیاں نہیں لگائی, ہتھیلیاں زمین پر نہیں رکھی, میں نے صرف سر جھکایا سرکار کے روضے پر, میں نے سر جھکایا اور دل خود بخود جھک گیا اور دل نے سجدہ کر لیا. تو یہ دل کا سجدہ جو نہیں ہے, اس کو آپ محاورے میں لیجئے, دل کا سجدہ عقیدت سے دل جھک گیا, گویا اس نے سجدہ کر لیا. وہ نمازوں والا سجدہ یا مراد ہے ہی نہیں, کہ دل کا سجدہ ویسے عملی طور پر تو ظاہر نظر آ ہی نہیں سکتا, دل ہی نظر نہیں آتا ہم کو, سجدہ کیسے نظر آئے گا اس کا. تو یہ عشق کی باتیں ہیں. تو سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا. یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.